este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești pentru clubberii care abia acum se trezesc. Party people, summer, Kiss Kiss in the Mix. Ziua cu numărul 50, dacă nu mă înșel. Suntem în weekendul cu numărul 7. În câteva zile încheiem weekendul cu numărul 7 de aici din Beach Barul Kiss FM. Transmitem live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Olix, DJ Young, hello, neața, Mr. Olix. Bună dimineața, DJ Young. Îi salutăm și pe cei de pe plajă. Îi salutăm și pe cei aproape 3 milioane de ascultători care sunt în acest moment setați pe frecvențele Kiss FM. Plus, cred că peste 10.000 de oameni la plajă în acest moment. Trebuie să vă spunem că astăzi este cea mai aglomerată zi din 2012. Efectiv, nu mai ai pe unde să calci. Este ziua aceea în care ceașafurile și prosoapele depășesc limita de aici, de pe faleză. Să vă spunem că astăzi, pe lângă faptul că este a 50-a zi, bine, fapt, din ziua 51, că noi suntem din ziua 0 aici, dar nu mai contează, pe lângă faptul că suntem în ziua 50 de Summer Kiss, avem și o zi mare de tot, se întâmplă un eveniment foarte tare aici în Costinești. Sander Vardorn vine aici pe plajă, o să mixeze. DJ-ul de trance number one în lume vine cu un super show, super program Electro Progressive Trance diseară, începând cu ora 9 pe plaja Loca Beach. Așadar, toată lumea trebuie să fie aici. Precum ziceam și ieri, avem o grămadă de oameni veniți din țară, din străinătate, special pentru acest mega eveniment. Da, un mega eveniment. Sander Vardorn diseară pe plaja Loca Beach, dar până atunci facem un fel de warm-up, așa avem 2 ore de live transmise în toată țara. Kiss Kiss in the Mix, 2 ore numai cu hituri transmise live din Beach Barul nostru. Începem cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Ne întâlnim și cu Paul, ca și Marcelo, Ciu-cia-cia. Și apoi alte piese, vedem ce mai mixăm. Dedicațiile voastre pot să vină aici la Beach Barul Kiss FM, se aud în toată țara. Avem și dedicisuri, câteva dedicații rezervate încă din timpul zilei pentru emisie. Până atunci, hai să spunem așa, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. In the mix toată vara. Takes to form a lie. It's the way I'm feeling. I just can't deny. But I've got to let it go. We found. eu quero. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchau, tchau. Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu. Eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Cheguei na balada doidinho pra viritar. Galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu. Eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero. Eu quero tchau. Eu quero tchau. Eu quero tchau. Alex, când dacă îți plac piesele house, nu? Câte cele astea internaționale, așa? Asta, lambadele boa, nu? Lambadele și ciurceacele și vara, vara, bere, bere. Dacă vara, vara, noi bem bere, asta e. Ok, Party People Summer, Kiss Kiss in the Mix, în direct de la mare, era să zic de la munte. Ia zic, ce vrei să-ți reglezi? Ce nu e bine? Microfonul tău e prea tare la mine în căști. Păi microfonul meu este tare oricum. Ia, okay. Așa mai bine, mai bine. E perfect, e perfect. Suntem perfect. Pe plaja Loca Beach, unde diseară se întâmplă un mega eveniment, am mai zis. Sandor Van Dorn mixează, desigur, un eveniment Kiss FM, chiar aici la câțiva pași de beach barul nostru, Summer Kiss. Avem de Kiss-uri o grămadă de la Adina și Ioana pentru cei mai frumoși fotbaliști din Ploiești, Răzvan și Vali. Și așa, dedicație de fotbaliști, da? Vă iubim de moarte! Se știe! De la Vali pentru toți băieții din Timișoara care sunt la muncă la această oră, un weekend plăcut și distracție maximă. Și de la Cristina pentru toți prietenii ei maritim din Vâlcea și din Interact, cu mesajul: mă bucur că ne-am distrat la mare și sper să ne vedem și la anul. Auzi, am și o întrebare, ce zi e astăzi de lumea mai și muncește? Că nu știu, e sâmbătă, că nu, e vineri încă. E vineri? Da. Nu mai știm la mare. E vineri, ba, e vineri. Când am ajuns la mare, am pierdut cu totul noțiunea timpului și a calendarului. Nu mai știm exact în ce zi suntem, dar e normal să fie așa. Este o vacanță perpetuă aici. Hai că mai avem niște dedicații. De la Bogdan pentru trupa din Târgu Jiu, Romina, Andreea, Diana, Mihai. Și de la Bogdan pentru Diana cu mesajul: te iubesc mult, iartă-mă. De la Dragoș pentru trupa nebună din Sighișoara. De la Anca pentru domn... cred că ne-am mai citit pe astea. Domn, nu, e domn Bazil, mulțumesc pentru această vacanță. De la Radu pentru toți cei din Lugoj. Mama. Și mai avem o grămadă de citit, dar puțin mai târziu. Bună. Ah, uite asta, că așa, pentru Florin și Maco din Timișoara, mulți pupici din partea șefei lor, Cristina, care se distrează pe plajă în Costinești. Păi trebuia să iei toți angajații aici, să le faci cinste. Normal, o vacanță la Costinești. Avem Ina, tu și eu, Play in Winia Bibi și apoi Vank, pleacă remixul semnat LLP. Pentru că vara asta la Kiss FM asculți doar hituri. Live de pe plaja Loca Beach din Costinești, o nouă ediție de Summer Kiss Kiss in the Mix. Ziua 50. Chiar dacă știu că mesajele nu le citești, în visul tău mereu tu mă regăsești. Hai că îți spun tot mereu, nu te gândi doar la ea, dar tu ai vrea. Aș vrea să zbor până la stele I'm lost in dreaming, dreaming of love. Summer, Kiss Kiss in the Mix, live de pe plaja Loca Beach, DJ Young and Olex. Acum suntem și în direct, înainte eram pe plajă. Salutare de la mare, îi salutăm pe cei de acasă. Vreme frumoasă la mare, vreme răcoroasă, așa e, adică, din când soarele intră și nori, ne mai recorim puțica să nu ne ardem. În caz că adormim pe șezlong, e bine să intre soarele singur în nori, să nu ne ardem și apoi să ne trezim din nou în soare. E frumos la mare? Da, e foarte frumos la mare. Suntem în ziua 50 pe care o petrecem noi aici. Sperăm că nu-i ne invidiază încă nimeni. E, cum să nu? Da, dacă ne invidiază, asta e. Hai să continuăm cu hiturile, încă 4 piese foarte tari. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Let's get together, la la la. Everybody. I wanna change the world that I live in. Yo, Barbie, vă sore different la Summer Kiss Kiss in the Mix. Facem o pauză scurtă de aici pe plaja Loca Beach, dar ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 5. Asta pentru că în fiecare după amiază, toată vara, suntem câte 2 ore în direct de pe plaja Loca Beach. După pauză, v-am pregătit 3 super hituri: Smiley, Dan and Walking, remixul lui DJ Khan. Avem Gustavo Lima, balada Boa, un remix românesc semnat Mickey Love și Adrian Funk. Și apoi, cât de departe, adică holograf, cât de departe, ne întoarcem în câteva clipe. Avem alte mesaje și dedicații de la cei de pe plajă pentru cei de acasă care sunt acum cu urechile pe Kiss FM. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Party, party. Kiss FM. Yo, back to the mix, back to the party, summer, Kiss Kiss in the mix, în direct de la mare, de pe plaja Loca Beach din Beach, barul Kiss FM, ziua cu numărul 50. Richard and Alex și încă 3 piese înainte de ora 5. Avem Smiley, Delman Walking, avem Gustavo Lima, balada Boa, un remix românesc foarte, foarte tare. Și mai apoi, holograf, cât de departe, nu uitați, diseară pe plaja Loca Beach, un mega eveniment, deja avem scena acolo ridicată. Sander Van Dorn vine și mixează până dimineață. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri, hai toată plaja! Kiss FM live pe plaja din Costinești. Ascult doar hituri.

Întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Cât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, mașin, la tine. Ok, pare people, exact 5 minute înainte de ora 5, încheiem prima oră de astăzi. Pe plajă o să ascultăm una din piesele lui Sander Van Dorn, care de seară mixează aici pe o mega scenă, o scenă uriașă pe plaja Loca Beach, un eveniment Kiss FM. Am fost mai devreme pe plajă, am făcut ultimele verificări acolo la ce se întâmplă pe plajă, lucrează, da, lucrează băieții. Am făcut o probă de sunet, probă de lumini, suntem coordonatori tehnici pe scenă. Totul este în regulă, diseară vine Sander Van Dorn, se aude în fundal piesa lui Coco. Iar eu îi aștept pe cei de la Ploiești, dar și pe cei din zona Ploieștiului la un super eveniment. Povestim despre asta în câteva minute, momentan pauză pentru că suntem pe întârziere. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Summer's here. Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix, live pe plaja din Costinești, cu DJ Young și Olix. Ne-am întors în direct cu ora a doua de astăzi de pe plaja Loca Beach. Suntem în Beach Barul Summer Kiss, din care transmitem în toată țara. Ne ascultă aproape 3 milioane de oameni. Asta e o chestie genială. Să fii la mare, să fii cu toți cei de aici de pe plajă, să fii într-un beach bar, să fii în șlap, să bei o bere și în același timp o țară întreagă să te asculte de aici. E o chestie genială. Dar dă-ți seama câtă indiscreție, adică să te asculte 3 milioane de oameni. Dar ai, adică, puțină intimitate, adică... Nici un pic, gata, s-a terminat. Bun. Bun, până la 6 împreună, ca în fiecare după amiază, avem hituri mixate, super hituri care te țin în briză, avem dedicații de pe plajă și, desigur, diseară un mega eveniment. Sander Van Dorn, DJ-ul internațional de trance, progressive electro, vine aici să mixeze pe o mega scenă pe plaja Loca Beach. Ne întâlnim cu o grămadă de DJ de warm-up de la ora 9 încolo, până dimineața la 4, când începe After Hour-ul. Ești obligat să prezinți prima piesă. Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Acasă o prezint eu pe următoarea, DJ Young, deasupra tuturor. Adică noul single al colegului lui Olix și Alex Velea, Whisper. Bun, suntem live de la mare așadar, live de pe plajă. O salutăm și pe colega noastră, Ana Moga, de acolo din studioul central din București. Studioul central Kiss FM din București, unde ne întoarcem începând cu datele de final de august, da. Nu știm exact când ne vom întoarce acolo. Hai cu hiturile.

barul Kiss FM de la mare, de pe plajă, ziua cu numărul 50. Nu știu cum au trecut 50 de zile din summer-ul ăsta, stau să mă întreb, Olix, tu cum au trecut repede, foarte repede, deci, pac, de data s-a făcut ziua 50. Știi câte mesaje avem de pe plajă? 50. Toate. Toate, da, exact. La mulți ani pentru Neluțu de la Happy Friends, de la băieții din Roșiori, pentru primarul șef. Primarul șef, Marian, cum sună asta? Nici nu e lăudoroasă. No. De la Dani, Vlad și Coco, pentru toți restan reșițenii din Costinești. De la Răzvan din București, pentru Ramona, I need you more. De la Mami, pentru Vlăduzii Timișoara, cu mesajul este tot pentru mine. De la Ștefania, pentru Diana și Florin, cu mesajul, nu vă supărați pe mine că vreau multe poze și mulți pupici pentru Kiss FM. Ne bucurăm să auzim asta, ne pupăm și noi. De la Florin, pentru doamneșoara Dr. Delia. De la Valentin și Gonzo, pentru toată gașca de la Târgoviște, vă pupăm. De la Nigger, pentru toți băieții de la Târgoviște, orice piesă. De la Iuniana, pentru Cristi, Mihaela, Andrei și Moni, salutări de la Costinești, pupici. Și de la Andrada, pentru Diana, iubita lui Rața, cu mesajul distracție faină la mare. Continuăm mixul cu hiturile care sunt mixate și desigur te țin în briză. Avem Florida Whistle. Ne întâlnim imediat și cu Cerebel și Helen, că bum, să spunem de Cerebel că ne întâlnim mâine la 3:30 cu el aici pe plaja Loca Beach din Costinești și de la 4 intrăm cu el în direct. Și mai apoi avem și Maroon 5 și Aguilera, Moves Like Jagger. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix, până la toamnă. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no fit, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. De nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut

ce era? Sfânta Maria Mare, nu? Da, de miercuri până duminică, 5 zile de mini-vacanță. Toată lumea se află în acest weekend la mare. Cred că este cel mai plin weekend de până acum. Sperăm nu și ultimul pe anul acesta, pentru că mai avem weekenduri călduroase anunțate. Și chiar pe final de august am auzit că o să vină o caniculă cum n-a mai fost anul ăsta. Oh, foarte tare, ne bucurăm să auzim, să auzim treaba asta. Hai să spun, chiar dacă tu rămâi aici în Costinești împreună cu cei de aici de pe plajă, dacă voi o să vă distrați cu evenimentul care se întâmplă această seară cu Sander Van Dorn, eu împreună cu colegul Dan Fințescu și împreună cu o grămadă mare de prieteni petrecem astăzi, mâine și poimine la Ploiești, în Parcul Constantin Stere, Bukov, zona plajă. Avem acolo super eveniment, Narcotic Sound, Lucky Man Project, Raluca, Sunrise Zinc, John C. Shanner, Moving Elements, o grămadă mare de prieteni. Ne vedem și petrecem acolo, iar mâine seară, pe la miezul nopții, intrăm și în direct și transmitem petrecerea live pe Kiss FM. Da, desigur, în fiecare după amiază, Olic se întoarce, vom fi aici 2 ore, toată vara, de la 4 la 6, din Costinești, de pe plaja Loca Beach. Acum facem o pauză scurtă, bate pauza în ureche, în cască, așa că vin reclamele vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Summer Kiss Kiss Remix, live de la mare, live din Costinești. Mă aude Ovidiu? Da, așa, da, așa. Eram de parte aici, eram undeva lângă șezlonguri, m-am întors către bar acum, către Beach Bar. Încă 3 piese mixate sau poate 4? Câte ai acolo înainte de ora 6? Eu zic că o să încapă 3, poate chiar 4. Avem, da, Corina. Să facem un jingle din toamnă. 3, poate chiar 4 piese mixate. Avem Corina, avem Connector, Vară nu dorm și avem Arash, Broken Angel, versiunea originală la 111 BPM. Și hai să spunem faza aia cu Connector de pe Facebook, poza aia pe care am văzut-o. Da, e o poză nouă cu Connector, cred că din vremea când încă nu cânta, când era vânzător în piață la pește. Part-time, cred că era, mai avea un job sigur pe la un studio. E o poză pe Facebook în care scrie, cum strigă el mare și tare: nu am somn. Nu am somn. Adică e o tarabă cu pești și strigă nu am somn. Și fix somn nu are. Adică avea calcan, avea toți ceilalți pești, da, dar somn nu avea. Erau guvis, hamsi și alte lucruri, inclusiv rechin, dar somn nu mai avea. Și scrie mare, nu am somn. Pe Facebook circulă poza, poate mulți deja au văzut-o. Asta, apropo de o altă fază de pe Facebook, nu mai știu, un site sau ceva de genul ăsta, știu că citisem la un dat pe Facebook, că se oferă recompensă persoanei care inventează o glumă nouă cu Vara nu dorm. Ei bine, uite că s-a inventat și gluma asta cu Connector, care nu are somn, dar în rest toți ceilalți pești. Dar oare să mai apară? Poate avem bancuri până la toamnă. Clar. Cu somnolență, cu somn, cu pești, cu dormitul pe șezlong și așa mai departe. Ok, bun, hai să continuăm cu Corina, pe care am avut-o ieri invitată aici în Beach Barul Summer Kiss. Găsiți pe kissfm.ro poze, filmulețe și relatarea cu Corina, care ne-a vizitat ieri aici la Beach Barul Kiss FM din Costinești. Mâine vine Cerebel, doamne. Cerebel de la ora 3 și jumătate și apoi la 4 intrăm în direct cu el. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. In the mix. Watch my sexy girl, Corina. Tapa tapa the dance floor. Alongside number one selector who marched up the place. Are you?

doar de hituri în boxe. Am auzit că sunt încă sunt locuri libere la cazare, deci așteptăm multă lume să vină și în weekend, adică în seara asta, mâine, să vină multă lume la Căstinești. Sunt mulți pe drumuri, sperăm să găsiți și hoteluri, nu numai cazări din acelea deci, la căsuțe. Deci sunt foarte bune și cazări de la om acasă, stai frumos cu copilul în dormitor, cu faci duș la comun, e foarte e ieftin și e foarte eficient. Cu televizor în cameră, cu un grătar în curte, televizor și... e deja fiță. Sau aer condiționat. Și de la grătarul din curte, vii la Sander Van Dorn. Corect. E un mega eveniment aici pe plaja Loca Beach, desigur powered by Kiss FM. Sander Van Dorn, DJ-ul internațional de trance progressive, mixează până dimineață. Pregătiți-vă, avem o scenă imensă aici amenajată pe plaja Loca Beach în Costinești. Așa că cei care sunt în zonă trebuie să vină neapărat la noi, să fim câteva mii. Dar știi ce mă deranjează pe mine? Suntem în direct, terminăm emisia și, domne, n-au făcut oamenii ăștia încă probleme de sunet să ne să ne vibreze puțin beach bar aici. Păi nu, am spus că sunt după ora 6 probleme. Sunt auziți după ce termină Kiss-ul emisia. Ce drăguț. Ca să nu îi zguduim pe ei, facem și probele de sunet și de lumini. Așa că diseară, ziceam, ne vedem aici pe plaja Loca Beach. Olix pleacă la Ploiești. Da, plec la Ploiești împreună cu colegul Dan Fințescu, ne vedem acolo gașcă mare și băieții de la Moving Elements, o să fie plus mulți alți prieteni de-ai noștri. Mâine înapoi pe plajă aici cu DJ Young și cu celebel invitat de la 3:30. Ana Moga, mulțumim frumos, te pupăm. Nu știu exact cine vine după Ana Moga. Ana scrie pe Messenger: gata, plus mare, pupici. Reme vine, uite. Remețan de la ora 6. V-am pupat pe amândouă, ne auzim mâine, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back.